wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście breakdance'a. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie. Breakdance'a. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie. Breakdance'a. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie. Let's go.